セルゲームという武道大会を行うことにした。もし代表選手全員が私に負けてしまった場合、世界中全ての人間を殺すことにした。何？ とんでもないことになった。 Le monde entier. Cały świat jest oburzony zapowiedzią Komórczaka. Wszystkich ogarnęła panika. Każdy szuka teraz bezpiecznego miejsca, gdzie mógłby się skryć przed potworem. Z góry jednak wiadomo, że to daremny wysiłek. Ty baranie, szybciej! Prędko, nie mamy czasu do stracenia. Do licha, jadę pod prąd. Komórczak jest zachwycony występem w telewizji. Chciałbym umieć latać. Nie zostałbym tu ani minuty dłużej. Poleciałbym z nimi. Nie warto uciekać. Jeżeli Komórczak zechce nas zabić, i tak nas znajdzie. Nikt mu nie ucieknie. Pozostaje nam mieć nadzieję, że uczestnicy tego przeklętego turnieju odniosą zwycięstwo. Mam genialny pomysł. A gdybyśmy ukryli się w statku kosmicznym Bulmy? Coś ty. W kosmosie Komórczak nigdy nas nie znajdzie. To jedyne wyjście. Mielibyśmy porzucić przyjaciół? Zawiodłeś mnie. Oni tak ciężko trenują. Gdybym nie zniszczył zdalnego sterowania C-18, nie osiągnąłby szczytu formy. Trudno, to moja wina. Muszę się z nim spotkać i wyzwać go na pojedynek. Nie rób tego. Zrobiłby z ciebie miazgę. Jesteś za słaby, niepotrzebnie poświęciłbyś życie. To dla twojego dobra, nie idź tam, tylko pogorszysz sytuację. Jeżeli chcesz się z nim bić, zrobisz to podczas turnieju. Tymczasem przygotuj się do walki. Przestań się obwiniać. Każdy popełnia błędy. Songo z synem jeszcze nie wrócili. Powinieneś, jak my wszyscy, zdać się na ich wspaniałe możliwości. Zobaczymy, czego się nauczyli podczas tego rajskiego treningu. Czas tak powoli mija. Czy oni kiedyś stamtąd wyjdą? Nie bądź taki niecierpliwy. Jeszcze mają czas. Założę się, że tak szybko nie wyjdą. Znając Songa, wiem, że zrobi wszystko, by przewyższyć siłą pozostałych. Nieważne. Mamy czas. Całe 9 dni. Spokojnie zdążymy się przygotować. Chodzi przecież o życie milionów ludzi. Lepiej odpocznijcie. Po Songu ja potrenuję. Ale po co? To nie dla ciebie, szatanie serduszko. Tylko superwojownicy mają prawo trenować w rajskiej sali. Ale rób co chcesz. Ja i tak spędzę tam w środku cały tydzień. Widzę, że nikt jeszcze nie utarł ci nosa. Wiedz, że nie wolno być tam dłużej niż 2 doby. 48 godzin, jak wolisz. Więc znajdź sobie inne rozwiązanie. Niemożliwe. A co by się stało, gdyby ktoś został dłużej? To proste. Znikłyby wrota i już nie można by było stamtąd wyjść. Nic nie szkodzi. 24 godziny to wystarczająco dużo czasu. Wyczuwam energię Songa. Chyba zbliżają się do wyjścia. Już? Nie do wiary. Za wcześnie. Chyba się mylisz. Wiedziałem, że Vegeta i Trunk nas przywitają. Śniło mi się, że Komórczak nadal żyje. Ciekawe, co się wydarzyło pod naszą nieobecność. To Songo, ale się zmienił. Opowiedzcie mi wszystko jak najszybciej. Oczywiście. Chciałbym cię o coś prosić. Umieramy z głodu. Znalazłoby się może coś na ząb? Nie ma sprawy. Wyśmienite. Pyszne. Dziękuję bardzo. Songo, wytłumacz mi coś. Zdawało mi się, że mieliście tam w środku zapasy na co najmniej 3 dni. Owszem, coś tam podjadaliśmy, ale ani Songokan, ani ja nie umiemy dobrze gotować, więc jedzenie było raczej niesmaczne. Już dawno nie jedliśmy takich pyszności jak tutaj. Nie mów z pełnymi ustami. Nic nie zrozumieliśmy. Nigdy nie nabierzesz dobrych manier. Mówiłem, że ani ja, ani Songokan nie umieliśmy nic dobrego ugotować, więc tęskniliśmy się za takimi delicjami. Teraz rozumiem. Ciekawe, co ich tam spotkało. Wiele bym dał, by to wiedzieć, ale nie powiedzą mi na pewno. Bardzo się zmienili. Jak na mój gust, są zbyt rozluźnieni. Dziękuję bardzo. Nic już nie zostało. Powiedz mi teraz, Trunk, co z komórczakiem? Co? Ach, tak, oczywiście. Do kogo machasz, kochanie? Tam nikogo nie ma. To on. Odejdź stąd. Nie widzisz, że przeszkadzasz? Zjeżdżaj stąd. Możecie jechać. Droga wolna. Nie chcecie? Trudno. W takim razie ja przejdę. Nie zapomniał pan czegoś? Ale bałagan. Piękna robota. Co to może znaczyć? Przeglądam właśnie pamięć C-16 i znajduję mnóstwo informacji dotyczących Songa. Dziwne. Domyślam się, że C-16 został zbudowany, by zabić Songa. Nie widzę innego wytłumaczenia. Coś mi tu jednak nie gra. Być może to jakiś wybieg, by nas oszukać. Miał szansę odnaleźć Songa i zabić go. Nie sądzę. Mogę się mylić. Nie przypuszczam jednak, by chciał nas oszukać. Uratował naszych przyjaciół. Nie ma złych intencji. Przyjrzałem się jego obwodom z bliska. Stać go na ludzkie uczucia. Trzeba dać mu szansę. Słusznie. Okoliczności całkiem się zmieniły. Chyba dobrze, że jest po naszej stronie. Pomoże nam podczas turnieju, jeżeli oczywiście postawimy go na nogi. Kto wie, może nas uratuje. Il sera peut-être celui qui nous sauvera. O ile dobrze zrozumiałem, komórczak organizuje turniej. Ciekawe, jak wpadł na ten pomysł. Tobie się ten pomysł podoba? Raczej tak. Sami się przekonacie. Macie dla mnie kombinezon? Tak, przechowałem go dla ciebie. Nawet go uprałem. Dziękuję. Co ja bym bez ciebie zrobił? Nie musisz wkładać tych starych ciuchów. Moja matka da ci nowiutki kostium. Nie, przyzwyczaiłem się do tego. Zawsze przynosił mi szczęście. Szatanie serduszko, chciałbym dostać nowy kostium. Znajdziesz coś dla mnie? Możesz na mnie liczyć. Poczekaj. Fantastyczny. Jesteś geniuszem, szatanie serduszko. Koniec zabawy. Zasadnicze pytanie. Zdołasz pokonać Komórczaka? Nie mam pojęcia. Nie wiem, na co go teraz stać. Polecę mu się przyjrzeć. To ty, Songo? Zgadza się. Witaj. Znajdujemy się na turniejowym polu walki. Słyszałeś już o turnieju. Jak ci się tutaj podoba? Cudownie będzie tu umierać. Podobno zakończyłeś mutację. Wiele hałasu o nic. Wkrótce się o tym przekonamy. Co tam się dzieje? Jakaś monstrualna energia. To Komórczak. Na pewno, ale jest z nim ktoś równie silny. To Songo. Na pewno. Zakończył już trening. W końcu wyszedł. Dzięki niemu mamy szansę wygrać. Je Chętnie wezmę udział w turnieju. Tymczasem zachowuj się jak prawdziwy zawodnik. Nie zabijaj nikogo. Przysięgasz? Jure-le-moi. Zapowiada się pasjonujący turniej. Sangoku. Czeka mnie lepsza zabawa niż myślałem. No i jak go znajdujesz? Szczerze mówiąc, nigdy nie widziałem tak koszmarnie obrzydliwego stworzenia. Co do jego siły, szybko zrozumiałem, że walka z nim to nie będzie bułka z masłem. Nie wiem, czy zdołam go pokonać. Muszę nadal trenować. Nie jesteś jeszcze gotów? Nic z tego nie rozumiem. Może wrócisz do sali treningowej? Nie ma przeszkód, mamy czas. Będziemy się wymieniać. Jestem następny na liście, potem wejdzie Vegeta, ale on chce być tam sam. Doskonale, niewiele mi brakuje, by stanąć na wysokości zadania. Przykro mi, ale muszę wam ustąpić pola. Nigdy nie będę gotów. Byłbym zbyt łatwym kąskiem dla Komórczaka. W takim razie Trunk zajmie twoje miejsce. Songo, jeżeli chcesz tam wrócić z Songokanem, jest wolne miejsce po Trunku. Nie, szatanie serduszko. Nie warto. Jakże to? Będziemy kontynuować trening na ziemi. 9 dni nam wystarczy. Nie opowiadaj bzdur. Songo nie zamierza zmienić zdania. Nie chce wrócić do rajskiej sali treningowej. Prawda, że dobrze wiedzieć, że tak w siebie wierzy? これからの修行は家に帰ってのんびりと体を休めることだ。これ以上無理に鍛えても意味がねえ。ごはんちゃん、どうしまったんだその髪の毛。不良になっちまっただか。次回ドラゴンボールZ悟空の余裕休んで待とうセルゲーム。のんびりしてて本当に大丈夫かな。